My reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o urzędników Komisji Nadzoru Finansowego. Jaki będzie nowy plan Polski wobec uchodźców? Mamy się dowiedzieć w ciągu kilku miesięcy. Za godzinę naszego czasu w Wielkiej Brytanii zaczynają się wybory parlamentarne, które z uwagą będzie śledziła cała Europa. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu zapowiada, że złoży zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Komisję Nadzoru Finansowego. Chodzi o sprawdzenie, czy urzędnicy dobrze wykonywali swoje obowiązki, czy nie działali na szkodę interesu publicznego i prywatnego, tłumaczy wiceprezes stowarzyszenia Barbara Husiew. Afery finansowe w Polsce spotkały się z bierną postawą wszystkich urzędników Komisji Nadzoru Finansowego. Skutki tychże afer, skutki społeczne, o które my upominamy polityków i wszystkich urzędników państwowych, odczuwa cała gospodarka. Marek Grzewuski ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu dodaje, że zwykli obywatele są bezsilni w walce z instytucjami finansowymi. Jako przykład podaje, jak i określa, pseudokredyty frankowe. Oczekujemy od KNF-u, żeby jednoznacznie wskazał winnego tej całej sytuacji. Winne są banki, ponieważ one nie tylko, że tworzyły struktury prawne nieuczciwe dla klienta, ale także zezwalał KNF na finansowanie w sposób ryzykowny tych kredytów. Konsekwencje tego finansowania odbiły się później na kursie walutowym. To nie kredytobiorcy są winni temu, że kurs walut poszedł w górę. To między innymi zadecydowały o tym zabezpieczenia banków, o których bank nie informował swoich klientów. Według stowarzyszenia afery takie jak Amber Gold, upadek Skoku Wołomin czy SK Banku wynikające również z bierności KNF-u dotknęły co drugiego Polaka. KNF na razie nie zabiera głosu w sprawie zarzutów stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. W najbliższym czasie rząd ma przedstawić nowy dokument dotyczący polityki migracyjnej Polski. Poprzedni, przyjęty w 2012 roku, został kilka miesięcy temu unieważniony. Mówi Adam Knych, zajmujący się w MSWiA polityką migracyjną. Chodzi o to, aby chronić nasze terytorium, chronić także terytorium Unii Europejskiej, a nie realizować tylko dokumenty, które już po prostu straciły rację bytu. Poprzedni dokument był tworzony w zupełnie innych warunkach, przed kryzysem migracyjnym. W 2012 roku rząd przyjął dokument, w którym zaproponowano m.in. uproszczenie zasad pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, przeciwdziałanie nielegalnej imigracji czy usprawnienie programów, których celem jest integracja obcokrajowców. Według ekspertów to mogą być jedne z najważniejszych wyborów w Wielkiej Brytanii od lat. Na pewno odbywają się w wyjątkowo trudnych dla kraju okolicznościach. Zamachy terrorystyczne i Brexit. I to właśnie wyjście Brytyjczyków z Unii jest powodem przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Premier Theresa May chce przed negocjacjami dostać silny mandat społeczny. Czy tak będzie? Z mieszkańcami Londynu rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. I am ambitious for Brexit and ambitious for Britain. Peter popiera Theresa May. To bardzo ważny temat. Tu chodzi o naszą przyszłość. Potrzebujemy kogoś, kto zapewni nam stabilność. Nie jestem może wielkim fanem Theresa May, ale na czasy Brexitu ona jest najlepsza. Jeremy Corbyn. W trakcie kampanii na pierwszy plan zaczęły wychodzić inne kwestie społeczne, choćby kwestia służby zdrowia. Tu zdecydowanie więcej ludzi ufa Partii Pracy. Susan mówi mi, głosuję na lewicę. Dla mnie ważne są kwestie społeczne. Wyrwa między biednymi a bogatymi jest zbyt wielka, w dodatku rośnie. Chcę żyć w kraju, gdzie każdy żyje na przyzwoitym poziomie. Koniec głosowania i exit polls o 23 naszego czasu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec przekazujemy Państwu smutną informację. W wieku 75 lat zmarł nasz radiowy kolega Andrzej Zakrzewski. Wieloletni szef redakcji Rozrywki w Trójce. Autor tekstów satyrycznych i audycji, m.in. Bar czy Powtórka z Rozrywki. Był jurorem wielu przeglądów kabaretowych, twórcą konkursów radiowych, wychowawcą kilku pokoleń radiowców. Z Trójką związany nieprzerwanie przez ponad 40 lat. Andrzeja Zakrzewskiego wspomina Artur Andrus. O takich ludziach jak on mówi się postać. Szefował redakcji, ale tak naprawdę koncentrował się nie tylko na tym, żeby w papierach wszystko się zgadzało, ale przede wszystkim na tym, żeby wokół tej redakcji zebrało się jak najwięcej ciekawych ludzi. Andrzej miał zawsze mnóstwo pomysłów, współtworzył najlepsze lata trójkowej rozrywki, poezji i żartu, dzięki niemu w naszych radiowych archiwach pozostanie mnóstwo. A on sam w naszej pamięci i historii Trójki, na bardzo ważnym miejscu. Andrzejowi Zakrzewskiemu poświęcimy specjalną audycję. Zapraszamy w piątek po godzinie 13. Zapraszamy Państwa także na troszkę inne archiwum trójkowej rozrywki dziś przed dziewiątą także. A teraz już czas na sport i Michał Gąsiorowski. Tym razem w Paryżu nie padało, więc udało się nadrobić wszystkie zaległości i znamy już komplet półfinalistów. W turnieju pań do Timei Baczyński i Julii Ostapenko dołączyły Karolina Pliszkowa i Simona Halep, która w swoim ćwierćfinale obroniła nawet piłkę meczową. Co to był za zacięty mecz. W turnieju męskim nie ma już obrońcy tytułu. Nowak Dziokowicz przegrał z Dominikiem Timem w dodatku w trzecim secie do zera. Coś takiego nie zdarzyło mu się od 10 lat. Do zera zwyciężył też Stan Wawrinka z Marinem Ciliczem. Cztery partii potrzebował Andy Murray, żeby poradzić sobie z Kenny Shikorim, niecałych dwóch Rafa Nadal. Jego rywal Pro Carreño Busta przegrał z kontuzją mięśni brzucha. W turnieju juniorskim kapitalnie spisała się Iga Świątek. Odjechała na rowerze Szwajcarce Ilena Albon. Było 6-0. Tata Igi, pan Tomasz, przyznaje, że praktycznie nie było walki. Dobry miała serwis, bardzo dobry return i dziewczyna po prostu jakby nie nadążała nad jej uderzeniami. Tych wymian dosyć mało było, dlatego powiedzmy ten mecz tak dosyć szybko się potoczył. Gratulacje należą się także naszym siatkarkom, które w drugim meczu towarzyskiego turnieju w Montreux w Szwajcarii 3-1 wygrały z Tajlandią. Nasi siatkarze, siatkarki wygrała, żeglarze chciałem powiedzieć, ewidentnie złapali wiatr. Łukasz Przybytek, tak, może tak być. Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński prowadzą w finałowych regatach Pucharu Świata w klasie 49er, w windsurfingowej klasie RSX Piotr Myszka jest trzeci, Zofia Klepacka siódma. Kolarze rozgrzewają się tymczasem przed Tour de France w Criterium de Dauphiné i czwarty etap tej imprezy, jazdę indywidualną na czas, wygrał Richie Porte. Liderem pozostał Thomas de Gent, ale nas najbardziej ucieszyła wiadomość z Wysp Brytyjskich. Tam Katarzyna niewiadoma po samotnej ucieczce zwyciężyła w pierwszym etapie wyścigu dookoła tego kraju i oczywiście została liderką klasyfikacji generalnej. To była naprawdę kapitalna ucieczka. W NBA niby jeszcze nie wszystko jasne, ale tak naprawdę to już wszystko. W trzecim meczu finałowym Cleveland Cavaliers przegrało przed własną publicznością z Golden State Warriors 113-118, a to z kolei oznacza, że Golden State prowadzi w finałach 3-0. Gra toczy się co prawda do 4 zwycięstw, ale jeszcze nigdy w historii NBA nie zdarzyło się, by zespół przegrywający 0-3 zdobył mistrzostwo. I patrząc na grę Cavaliers, nie zanosi się, by ta zasada miała zostać złamana. Końcówka meczu, LeBron James mógł rozstrzygnąć losy meczu, ale podjął dwie złe decyzje i Cleveland przegrało. A Stephen... jakie złe decyzje podjął? Raz podał zamiast rzucać, a raz zrzucał zamiast podawać. A Stephen Curry, a z Golden State Warriors trafił 32 kolejne rzuty osobiste. Tak stał i rzucał 32 razy? Nie, tak, że tak powiem, w jednej minucie, ale rozłożyło się to na chyba dwa mecze i naprawdę to jest niezły wynik. No to przepraszam, bo jak wiesz, koszykówka to jeden z moich ulubionych sportów. Piłkarzyki też wiem, że lubisz. Nie dyskutujemy w sprawie piłkarzyków. Koledzy w redakcji sportowej, w Departamencie Sportu posiadają stół i są nieźli. Dziś pogodnie. Jedynie miejscami będzie się chmurzyć. Na krańcach północnych może przelotnie popadać. Wiatr słaby i umiarkowany. Na północy lokalnie porywisty. Zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie waha się. W południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, a temperatura od 18 stopni w Koszalinie, 19 w Szczecinie, Trójmieście i Elblągu, 20 w Łodzi, Bydgoszczy i Białymstoku, 21 w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Zielonej Górze, 22 w Lublinie, Rzeszowie i Jeleniej Górze, do 23 w Przemyślu i we Wrocławiu. Koledzy są nieźli w piłkarzyki, bo specyficznie ustawili stół. Mogą to Państwo zobaczyć na profilu facebookowym Ranek w Trójce. Proszę zajrzeć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. W ofertach na abonament twoje nielimitowane rozmowy i SMS-y, pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług w roamingu na orange.pl. Orange. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po siódmej, jeśli chodzi o nasze literki dzisiejsze. Z, S, R, R, O, A i O z kreską, czyli ukreskowane. Zapraszamy na słówko.polskieradio.pl. Tam jest i plansza, i sytuacja na planszy, i wszystkie literki, które dziś powinniśmy ułożyć. No i próbujemy układać. W sprawie słówka mam pytanie, czy technicznie tak można, byśmy zrobili wyraz żart, wykorzystując twój, czyli te na końcu. Dodatkowo mamy żabo, raty. Wychodzi nam anem. I czy możemy przed tym dodać r, żeby wyszło ranem? Nie wiem, czy dobrze liczę, ale około 30 punktów chyba było. Bardzo dobra koncepcja, tylko że tak nie można, zdaje się. Nie można, jeśli układamy jedno słowo, to jedno, a tu już byśmy ułożyli dwa. Dwa zupełnie różne. Nie, tak chyba się nie da. Ale mamy taką koncepcję, która daje nam ponad 30 punktów. Ale nie uprzedzajmy faktów. Przed dziewiątą ułożymy słówko. Za pół godziny mniej więcej będziemy mówili o wyborach w Wielkiej Brytanii. Za chwilę także pytania z kosmosu. No a jeśli Wielka Brytania, to Kate Bush. Dzień dobry. Dzień dobry. Podobał się utwór muzyczny? Zawsze. No, jak pan to się puszcza, cieszę. To ja naprawdę jestem zawsze w zachwycie. Cieszę się. Pytania z kosmosu. Przechodzimy do pytania, a dziś pytanie z Pruszcza Gdańskiego. No to musi być super. Tak, od pana Michała. O. Bardzo ciekawe. Troszkę temat był poruszany, ale pytanie jest bardzo wprost. Dlaczego słonko powoduje piegi? Dlatego, że słonko, a konkretnie promienie UV w tym słonku, pobudzają komórki barwnikowe skóry. Dlatego rozróżniłem słonko od promieni UV w tymże słonku, bo piegi nie powstaną wtedy, kiedy siedzimy za szybą. Szyba zatrzymuje promienie UV. Ze słonka. Ze słonka a przepuszcza resztę, prawie całą resztę. I może nam być ciepło, będzie bardzo jasno, ale przez szybę się nie opalimy. No wiem, niestety. No bo pan tutaj ma bardzo dużą szybę. Mm-hmm. I pan mógłby się w pracy opalać, mm-hmm. gdyby nie to, że szyba nie przepuszcza promieni UV. Ale wie pan, może znajdę gdzieś na aukcji internetowej taką używaną lampkę UV, to bym panu to zamontował. I to się można wtedy... A to jest solarium? No taką małą, taką do fototerapii. A, żeby lepiej... Ale proszę mnie źle nie zrozumieć. Nie chodzi o to, że pan terapii jakiejś potrzebuje. Nie, nie. To, co miałem zrozumieć, zrozumiałem. Niech pan kontynuuje. No dobrze. No więc jak pobudzone są te komórki barwnikowe, melanocyty, w wyniku tego pobudzenia produkują one barwnik. I ten barwnik to jest ten, z którym mamy do czynienia wtedy, kiedy się opalamy. On powoduje, że skóra ciemnieje. Gdy ilość promieni UV spada, no to wtedy melanina przestaje być produkowana i skóra jaśnieje. I w największym skrócie. Biegów w ogóle by nie było, gdyby skóra opalała się równomiernie. Natomiast pojawiają się z pierwszymi w zasadzie promieniami wiosennego słońca, dlatego że one są produkowane w miejscach, czy no właśnie nierównomiernie. W niektórych miejscach tego barwnika pojawia się więcej. Pytanie, które często jest zadawane, czy biegi są warunkowane genetycznie. I nie i tak. To znaczy nie dlatego, że wydaje się, że w genach nigdzie nie jest zapisane, gdzie ma pieg powstać. Natomiast tak, dlatego, że one pojawiają się częściej u osób, które mają jasną karnację. Mhm. A karnacja, kolor włosów, ona jest przekazywana genetycznie. Co ciekawe, kobiety w ciąży mają bardziej widoczne piegi. A po urodzeniu dziecka intensywność piegów znowu spada. I nie do końca wiemy, dlaczego tak się dzieje. Ale się dzieje. Ale się dzieje i to jest ciekawe. Tak, i to jest bardzo ciekawe. I teraz mówimy do usłyszenia, doktor Tomasz Szorzek. I mówimy teraz wszystkim tym, którzy jakoś niespecjalnie lubią swoje piegi. Ach, zupełnie bez sensu. Piegi są fajne. Właśnie, chcieliśmy to powiedzieć, że dodają dużo uroku każdej buzi. Szczególnie jak są na nosie i na policzkach. Tak, pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy piegusów. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Poranna audycja Za 5 sekund będzie 20 minut po 7. A więc to czas zajrzeć do prasy. Już właśnie minęło. Łukasz Karusta. Zaglądamy. Na początek zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej, a dziennik pisze tak. Niebieskie paliwo płynie z USA. Dziś do Świnoujścia dotrze gazowiec, który po raz pierwszy w historii dostarczy Polsce amerykańskie LNG. To kolejny element dywersyfikacji i uniezależnienia się od Gazpromu. Oprócz dostaw z Kataru i promowania gazu z szelfu norweskiego, jak wynika z nieoficjalnych informacji dziennika Gazety Prawnej, Polska w przyszłości może kupić 2 pływające terminale LNG na wzór Litwy. W ten sposób radykalnie zmniejszy uzależnienie od surowców rosyjskiego. Ze źródeł rządowych słyszymy również, że Polska podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii nieprzedłużenia wieloletniego kontraktu z Gazpromem. I tak pisze dziennik Gazeta Prawna. Teraz Rzeczpospolita. Rzeczpospolita, taki duży, krzyczący nagłówek, rośnie korupcja w policji. Już nie łapówki, ale nadużycie funkcji dla osiągnięcia korzyści. Tych wykroczeń Biuro Spraw Wewnętrznych ujawnia coraz więcej. W zeszłym roku dzięki aktywności biura, zwanego Policją w Policji, 420 osobom postawiono 1111 zarzutów popełnienia przestępstw, w tym 259 policjantom. Reszta to pracownicy cywilni, którzy usłyszeli 825 zarzutów. To skala podobna jak w 2015 roku, ale obraz nadużyć się zmienia. Najwięcej, bo 47 podejrzanych policjantów było na Śląsku i na Dolnym Śląsku. Te garnizony od lat są na czele rankingu. Z danych Prokuratury Krajowej wynika, że w 2016 roku obywatele złożyli na policjantów 7,5 tysiąca doniesień, a około 400 więcej niż rok wcześniej. W efekcie śledztw 389 policjantom i cywilom postawiono zarzuty. Policja zapewnia, że podejmuje działania, by eliminować wszelkie nadużycia. Kierowcy sami nieraz nachalnie wciskają funkcjonariuszom łapówki, licząc, że coś załatwią. Każdy sygnał o korupcji Biuro Spraw Wewnętrznych sprawdza, a nieuczciwi policjanci są zwalniani. Tak zapewnia Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego Policji, a ten temat pojawia się w Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej za to tytuł obiecanki minister Anny Zalewskiej. 1 września 2017 roku rozpocznie się w Polsce likwidacja gimnazjów. Obecni szóstoklasiści pójdą do klas siódmych, by w 2019 roku wybrać zreformowane 4-letnie liceum lub 5-letnie technikum. Część rodziców i nauczycieli wciąż próbuje powstrzymać reformę. W Sejmie złożyli wniosek o referendum, pod którym podpisało się 910 tysięcy osób. Marszałek z PiS, Marek Kuchciński, nie wprowadza go pod obrady. Choć za rządów PO-PSL, a potem w kampanii wyborczej PiS obiecywał, że nigdy głosu obywateli nie zlekceważy. Ale to nie jedyna niedotrzymana obietnica. I tutaj taka długa lista w Gazecie Wyborczej niedotrzymanych, zdaniem gazety, obietnic minister Anny Zalewskiej. I obok jeszcze bardzo ciekawy artykuł w Gazecie Wyborczej. Nawet papież wie. Aktywistki z grupy Matki Polki na Wyrębie przekazały papieżowi Franciszkowi raport o dewastacji polskiej przyrody. Punktują rząd za ustawę o wycince drzew, Wyręb Puszczy Białowieskiej, smog i plany regulacji rzek. Fundusze na podróż do Rzymu zebrały przez portal polakpotrafi.pl. Na placu Świętego Piotra stałyśmy w środę z transparentem i dziećmi na rękach. Papież nas zauważył. Podawałyśmy Franciszkowi dzieci do pobłogosławienia. Dałyśmy też mu raport Powietrze, woda, drzewa o polskiej przyrodzie w zagrożeniu. Napisany po włosku i po angielsku, mówi artystka Cecylia Malik. Ich akcja zaczęła się w styczniu w Krakowie. Zbierały się i karmiły dzieci wśród wyciętych drzew i trocin. Protestowały tak przeciwko niekontrolowanej wycince, którą umożliwia ustawa zwana Lex Szyszko. Ustawie poświęcony jest jeden z rozdziałów raportu, który dostał papież, znany z ekologicznych poglądów. Napisał go Mariusz Waszkiewicz z Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody. Szacunkowa liczba drzew wyciętych od początku roku w Polsce to 1,5 miliona, podaje ekolog w tym raporcie. I o tym pisze Gazeta Wyborcza. Jeszcze zaglądamy do Gazety Polskiej codziennie, a ona pisze: sprzątanie w polskim sporcie, transparentność w funkcjonowaniu związków sportowych, oczyszczenie ich z byłych funkcjonariuszy aparatu represji PRL-u, a także realna kontrola nad funduszami przekazywanymi tym instytucjom. To główne założenia nowelizacji ustawy o sporcie, nad którą pracuje Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. To są standardy, które już dawno powinny w polskim sporcie funkcjonować, powiedział nam minister sportu Witold Bańka.

Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała Pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o Twoje oczy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Romuald Wójcik. Komendant główny policji nie miał dostępu do nagrania w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Dysponował nim od 15 maja tylko prokurator, poinformował rzecznik komendy głównej. Mariusz Ciarka odniósł się do doniesień medialnych, jakoby policja miała dostęp do nagrań, choć deklaruje coś innego. Rzecznik dodał, że o kopię nagrania i zgodę na włączenie go do postępowania dyscyplinarnego policja zwracała się do prokuratury wielokrotnie. Fakty TVN podały, że 18 maja, 3 dni po śmierci mężczyzny, policyjne biuro kontroli zwróciło się do prokuratora z wnioskiem o zapoznanie się z aktami i otrzymało zgodę. Dzień później dwaj funkcjonariusze mieli potwierdzić podpisami fakt zapoznania się z tymi aktami. 23 osoby zginęły na skutek eksplozji w fabryce fajerwerków w mieście Kerry w środkowych Indiach. 7 osób trafiło do szpitala. Policja prowadzi dochodzenie mające wyjaśnić przyczynę wypadku. Korea Północna testuje pociski przeciwokrętowe. Zdaniem wojskowych z Korei Południowej Pjongjang chce pokazać, że jest w stanie atakować lotniskowce. Pod koniec maja Kim Jong-un wezwał swe lotnictwo, by było gotowe do ataku. W pobliżu półwyspu okręty USA i Japonii prowadziły w tym czasie wspólne manewry. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Stopa bezrobocia w maju wyniosła 7,5%. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż miesiąc wcześniej i o 1,6 punktu procentowego mniej niż przed rokiem. Liczba bezrobotnych w końcu maja wyniosła 1,2 mln osób. Spadek odnotowano we wszystkich województwach. Prognoza na koniec tego roku to stopa bezrobocia na poziomie 7%. A przypomnijmy, przyjęta stopa bezrobocia do przyszłorocznego budżetu to 6,4% bezrobocia rejestrowanego. Dziś w terminalu w Świnoujściu uroczysty odbiór pierwszej dostawy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych. Pod koniec kwietnia Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało kontrakt na dostawę tego surowca z amerykańską firmą Cheniere Energy. Będzie to też pierwsza dostawa amerykańskiego gazu skroplonego do naszej części Europy. Własny gazoport daje Polsce wiele korzyści i umacnia naszą pozycję negocjacyjną w sprawie dostaw gazu z Rosji, mówi redaktor naczelny portalu biznesalert.pl Wojciech Jakubik. Mając dywersyfikację, a tak naprawdę wolność wyboru dostawcy, będziemy mogli wybrać tego dostawcę, który da nam najlepszą cenę, a główny dostawca, czyli Rosjanie, będą musieli bardzo postarać się, żeby zostać na naszym rynku. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby każdy w Polsce miał tańszy gaz dzięki temu, że teraz ponosimy te wysokie, drogie inwestycje na infrastrukturę. Ekspert dodaje, że gazoport umożliwi zróżnicowanie kierunków przy pozyskiwaniu gazu. Wskazuje, że z polskiej inwestycji może skorzystać cały region. Fakt, że możemy wykorzystywać terminal LNG do korzystania z takich jednorazowych ofert na rynku spotowym, jak ta amerykańska dostawa, świadczy o tym, że już zasady gry na rynku polskim mamy zmienione. One się będą dalej zmieniać. Jeżeli będzie ciekawa oferta taka jak amerykańska, na przykład z Kataru, na przykład z Trinidadu i Tobago, to Polacy będą mogli skorzystać, bo mają już wolność wyboru, którą daje im właśnie terminal LNG w Świnoujściu. Przedstawiciele PGNiG informowali, że umowę zawarto na dobrych, atrakcyjnych warunkach, ale cena nie zostanie ujawniona. Ilość na razie też nie zostanie podana. Kolejna dostawa tego typu dotrze do Polski już w lipcu. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,87 zł, euro 4,20 zł, dolar 3,73 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,83 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Dziś pogodnie, ale miejscami będzie się chmurzyć. Przelotnie popada na krańcach północnych. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem nawet porywisty. A temperatura od 18 stopni w Kołobrzegu, 21 w Warszawie, Legnicy i Bielsku-Białej, do 23 w Krośnie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest tylko jeden SUV, który łączy ekscytujący wygląd i najbardziej zaawansowane technologie jutra. Tylko jeden SUV pozwoli Ci odkryć na nowo przyjemność z jazdy, gdziekolwiek wyruszysz. A jego rewolucyjny napęd hybrydowy i wyjątkowe wyposażenie zabiorą Cię w przyszłość już dziś. Odkryj Toyota RAV4 oraz Yaris i Auris dostępne w specjalnej edycji Selection. Odwiedź autoryzowany salon podczas dni otwartych 10 i 11 czerwca i doświadcz tego, co najlepsze. Polska! Biało-czerwona! Chrypa? Weź Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler na chrypę i suchość w gardle. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Doświadczenie może nauczyć Cię wielu rzeczy. Jak sprawić, żeby komputer sam się nie aktualizował? Jak zjeść pączka bez oblizywania ust? Jak się nie pokłócić z rodziną przy świątecznym stole? Albo czy ubezpieczyć należności, zanim przestaną płacić? Ubezpieczyłem swoich klientów na ponad bilion złotych. Jestem profesjonalistą. Jestem Euler Hermes. W biznesie nie ma miejsca na zagadki. Wejdź na eulerhermes.pl i sprawdź, jak skutecznie zabezpieczyć się przed nieznanym. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Szukasz najlepszego w swoim fachu, który sprawdzi się w twojej firmie? Oto niezawodny Mercedes Sprinter Furgon. Wyposażony m.in. w klimatyzację, radio z USB i Bluetooth i silnik o mocy 143 koni mechanicznych. Zatrudnij nagradzanego Sprintera Furgon jeszcze dziś. Tylko teraz specjalny model dostępny od ręki już za 103 tysiące złotych netto. Lepiej się pośpiesz, by nie zwerbowała go twoja konkurencja. Dowiedz się więcej w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty ósma. Szybciutko, szybciutko. Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnieć. No i tak, spotykamy się o poranku ze Zbigniewem Wodeckim. Piotr Metz. Odwieczne pytanie, teoria czy praktyka? I głos w tej dyskusji Zbigniewa Wodeckiego. Chodziłem na zajęcia, te, na które musiałem chodzić. Miałem dwóch fantastycznych profesorów. Dopiero później doszedłem do tego, jaką trzeba mieć łeb. I ile można wiedzieć na temat muzyki teoretycznie. Do tego czasu gardziłem teoretykami. Zawsze praktyk dla mnie to był muzyk. Kilka chwil, gdyśmy wtedy szli w tamten dzień, pani wie. Bardzo chcę, chcę to wyznać dziś. Proszę wybaczyć mi tych kilka chwil w tamten piękny dzień. Kochał ktoś panią. Może ja. wiem, że nic, nic nie wolno mi. Tak jak jest, musi być, lecz to tylko chcę, bardzo wyznać chcę. Proszę wybaczyć mi błędy tych kilka dni. W tamten piękny dzień kochał ktoś panią, ktoś może ja. Wodecki i Piotr Metz. Do usłyszenia w poniedziałek. Kilka chwil śpiewał pan Zbigniew, no i za kilka chwil lokale wyborcze będą otwarte. Zapraszamy do Trójki. W Wielkiej Brytanii, bo o brytyjskich wyborach teraz będziemy rozmawiali. Łączymy się z Londynem. Tam Dariusz Rosia, który obserwuje sytuację od kilku dni. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry. I gdybyśmy mieli powiedzieć, taka ostatnia sytuacja, bo jak sądzę, Brytyjczycy też mają 4 sondaże dziennie. Jak to wygląda sondażowo w tej chwili? Wszyscy pamiętamy taką maksymę największego polskiego trenera, który mówił, że w piłce nożnej można wygrać, przegrać albo zremisować. Tak jest. No to mniej więcej tak jest z sondażami brytyjskimi. Niektóre mówią, że pani premier Theresa May zwiększy większość konserwatystów o 100 posłów, a niektóre mówią, że przegra te wybory, to znaczy, że nie zdobędzie absolutnej większości i powstanie coś, co się tutaj nazywa zawieszonym parlamentem, w której trzeba będzie budować jakąś koalicję. Sondaże się tak rozjechały, że w zasadzie nie wiadomo, którym wierzyć. Według takiej średniej sondażowej, która służy wyłącznie do tego, żeby ją stworzyć i ona nic innego nie pokazuje poza właśnie średnią sondażową, z tego wynika, że rzeczywiście lekko zwiększy swoją przewagę. Ta średnia mówi o mniej więcej 10 punktach sondażowych, co by oznaczało, że zwiększy przewagę w parlamencie. Z tym, że oczywiście pytanie pojawia się, co będzie, jeśli nie zwiększy. Tak się nie stanie. No właśnie. No bo jeśli tak się nie stanie, to będzie to kompletna katastrofa. Już zostawiając na boku taki prosty fakt, że Brytyjczycy właśnie stracili 2 miesiące i mnóstwo pieniędzy na coś, co nie wiadomo czemu służy, to oczywiście stawia partię konserwatywną, postawiłoby to partię konserwatywną w bardzo trudnej sytuacji, zarówno w kraju, jak i w Europie. No bo pamiętajmy o tym, że za 11 dni, dokładnie 11 dni po wyborach oficjalnie rozpoczną się negocjacje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Darku, to ja zadam to pytanie, bo ono gdzieś krąży w powietrzu. Po co są te wybory? Po co to było, pani premier? Ja wiem, że chodziło o umocnienie pozycji, ale, coś poszło nie tak. No to, jest pytanie tak zwane retoryczne, bo no właśnie chodziło o to, że pani premier myślała, że zorganizuje wybory i uciszy wszystkich tych, którzy chcieliby nie takiego Brexitu, jak ona go sobie wymyśliła. Tylko że oczywiście w takim podejściu są dwa problemy. Pierwszy to jest taki, że nie wiadomo, jaki Brexit ona sobie wymyśliła, bo główną treścią wypowiedzi pani premier na temat Brexitu jest jedno zdanie, to znaczy ono brzmi Brexit means Brexit, czyli Brexit to znaczy Brexit i tyle. Nikt nie wie, na czym będą polegały negocjacje brytyjskie z brytyjskiej strony. Podobno w Departamencie do spraw Brexitu zatrudnionych jest na razie 40 osób, co słabo rokuje, jeśli chodzi o, nie wiem, środki, ekspertyzę. To się zmieni oczywiście, to będzie się rozwijało i zapewne Brytyjczycy jakoś złapią drugi oddech w tych negocjacjach i one będą trudne i pełne napięć. Natomiast, no tak jak mówiłem, jeżeli by się okazało, że to się nie uda, to będzie to kolejny polityczny eksperyment konserwatystów w ciągu ostatnich 2 lat, który kończy się porażką i to taką porażką spektakularną. Pamiętajmy, że pierwszy eksperyment to był oczywiście referendum brexitowe, które David Cameron rozpisał z pełną, absolutną pewnością, że je wygra. No i jak wiadomo, no niestety, stało się to, co się stało. Niektórzy twierdzą, że przypadkiem w ogóle cała ta historia zaistniała, tylko my przypadkiem jesteśmy w takim miejscu, w którym Wielka Brytania dokonuje fundamentalnej zmiany funkcjonowania swojego państwa. Ja tutaj spotkałem pewnego historyka z Uniwersytetu Cambridge, który porównywał to, Brandon Sims, znany tutaj wybitny człowiek, który porównuje to, co się stało, do oderwania Kościoła Anglii od Rzymu. To jest tak fundamentalna zmiana. Brytyjczycy jeszcze tego nie wiedzą i my jeszcze nie rozumiemy do końca wszyscy, z czym się wiąże wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale to jest fundamentalna zmiana na scenie politycznej, społecznej i jakiejkolwiek innej dotyczącej Europy. Tak, jeszcze zapytam o Ośkę, panie, o ten główny temat przewodni. Oczywiście Brexit na pewno się tam pojawiał, ale też no, nie możemy nie powiedzieć o zamachach terrorystycznych. Mieliśmy w czasie kampanii 2 zamachy. Czy to był ten główny temat i walka z terroryzmem? To był temat ostatnich dni, oczywiście po sobotnim zamachu. Natychmiast ten temat wysforował się na czoło i to, przyznam, nieładnie wyglądało, chociaż można się było tego spodziewać, no bo zaczęła się taka gra w obwinianie obu stron. Lejburzyści twierdzili, że pani May, zresztą mając rację, że pani May, będąc ministrem spraw wewnętrznych, znacznie ograniczyła środki na policję, że jest 20 tysięcy policjantów mniej, że jest mniej uzbrojonych policjantów, co jest prawdą. Z drugiej strony konserwatyści zaczęli zwracać uwagę, no kim jest Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn jest osobą, która brała udział w wiecach, w których przemawiali terroryści. Jeremy Corbyn jest osobą, która kontaktowała się, miała kontakty z takimi organizacjami jak Irlandzka Armia Republikańska czy Hamas, które do organizacji pokojowych nie należą. I pytanie zadawano, no czy ten człowiek jest w stanie poprowadzić kraj w tak ciężkiej, trudnej sytuacji. Ale oczywiście masz rację, to jest jednak pragmatyczny naród i takie rzeczy jak szkolnictwo, sprawy społeczne, zwłaszcza opieka nad ludźmi w podeszłym wieku, służba zdrowia, nawet takie sprawy jak potencjał nuklearny Wielkiej Brytanii, czy też Brexit, były również tematami tej kampanii. No będziemy obserwowali, jak to będzie przebiegało. Wybory zaczynają się za 11,5 minuty. Po 23:00 to zaprosimy Państwa może już teraz specjalne wydanie audycji, którą także będziesz prowadził. To powiedzmy, jak to będzie wyglądało. No, będziemy mieli audycję, w której między innymi ja oraz Adam Dąbrowski będziemy nadawać z Londynu, a w Warszawie w studiu Ernest Zozuń poprowadzi tę audycję. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie dziś po 23:00 po zamknięciu lokali wyborczych. Wybory się rozpoczynają. Dariusz Osiak jest w Londynie, obserwuje to dla Państwa. No i jeszcze taki brytyjski fragment teraz muzyczny. Winchester Cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched as my baby left town. You could have done something, but you didn't try. Winchester Cathedral, you're bringing me down. You stood and you watched as my baby left town. Tak, wiem, że to jest melodia, która zostaje potem na cały dzień. Za 9 minut będzie 8. Jeszcze strona zagraniczna z dzisiejszej prasy, Łukasz Karusta. Zacznijmy od Rzeczpospolitej. Oczywiście wszystkie dzisiejsze gazety bardzo dużo piszą też o Wielkiej Brytanii, ale chyba już na razie zostawmy Wielką Brytanię, będzie jeszcze dużo o niej. Rzeczpospolita pisze: Iran, cios w serce systemu. Najwyraźniej konflikt w łonie islamu objął również stolicę najważniejszego państwa szyickiego. Wiele wskazuje na to, że dwa jednoczesne ataki terrorystyczne w Teheranie to odprysk wojny toczonej przez sunnitów i szyitów w wielu miejscach Bliskiego Wschodu. Wiedzę o wydarzeniach ze środowego przedpołudnia czerpiemy głównie z irańskich źródeł oficjalnych, a i one nie są spójne. Wiadomo z nich, że w tym samym czasie doszło do ataków na dwa gmachy oddalone od siebie o kilkanaście kilometrów, na budynek parlamentu w centrum stolicy i na mauzoleum wodza rewolucji islamskiej Ajatollaha Chomeiniego na południowych przedmieściach Teheranu. To gmachy centralne dla politycznego systemu Islamskiej Republiki Iranu. Konsekwencje zamachów poniesie społeczeństwo. Przywódcy wykorzystają je po to, by nie zrealizować żądań ludzi, którzy w niedawnych wyborach prezydenckich opowiedzieli się za otwarciem, mówi Rzeczpospolitej Mariam Mirza, irańska dziennikarka emigracyjna pracująca w sekcji perskiej niemieckiego publicznego nadawcy Deutsche Welle. I o tym czytamy w Rzeczpospolitej, a o Bliskim Wschodzie także bardzo dużo w Gazecie Wyborczej. Gazeta Wyborcza pisze: rozsypany Bliski Wschód, to komentarz Dawida Warszawskiego. I on pisze tak: wywołany przez Arabię Saudyjską kryzys katarski przewrócił równowagę polityczną na Bliskim Wschodzie i może zakończyć się wojną. Jego przyczyną nie był, jak brzmi saudyjska wersja, wywiad, jakiego katarski emir miał udzielić tamtejszej agencji prasowej, w którym powiedział dobre rzeczy o Iranie, Hamasie i Izraelu. Być może, jak twierdzi Dauha, wywiad spreparowali nieznani hakerzy, rosyjscy, jak twierdzą media w USA, którzy mieli się włamać na stronę agencji. Hakerzy mogli być nawet irańscy i o wywołanie kryzysu mogło im chodzić. Albo wywiad mógł być autentyczny, jak twierdzi Riad, bo władca Kataru słynie z niekonwencjonalnych wypowiedzi. Nie o wywiad jednak poszło. Bezpośrednią przyczyną saudyjskiego posunięcia był kontrakt zbrojeniowy na 110 miliardów dolarów, podpisany 2 tygodnie temu podczas wizyty prezydenta Trumpa w Riadzie. Pytań jest jednak sporo. Co z ćwierć miliona Egipcjan pracujących w Katarze? Bez pieniędzy z Dauchy Hamas bankrutuje? A to znaczy, że Gaza wybuchnie. Jak sobie z tym poradzą Egipt i Izrael? Saudyjskie ultimatum sprawiło, że rozsypała się cała wielopiętrowa układanka, za którą Teheran i Riad skrywały swą morderczą rywalizację. Teraz wszyscy pozostali będą musieli się opowiedzieć po jednej ze stron. W historii europejskiej takie próby sił na ogół kończą się wojną. To komentarz z Gazety Wyborczej i jeszcze krótko Gazeta Polska Codziennie, która pisze: Polskie 500+, wzorcem dla Litwy. Litewski rząd zapowiedział uszczelnianie podatków i walkę z szarą strefą. W tym celu planuje podniesienie podatku VAT na hotele i ograniczenie kwot transakcji gotówkowych. Dodatkowo chce wprowadzić zasiłki na dzieci inspirowane polskim 500+. Litewski rząd planuje reformy socjalne, które mają zmniejszać rozwarstwienie społeczne i ubóstwo. W miejsce obecnie wypłacanych zasiłków na dzieci 28 euro miesięcznie do drugiego roku życia dziecka dla najmniej zarabiających proponuje się wypłacenie niezależnie od dochodów 30 euro miesięcznie do drugiego życia i zlikwidowanie ulgi podatkowej. Litewscy politycy nie ukrywają, że właśnie polskie doświadczenie jest inspiracją nawet dla tych mniejszych zmian w polityce socjalnej, które proponuje